Вылазь, десант! Дзверцы лятучкі адчыніліся, і шафёр, белабрысы, коротка астрыжаны, насмешліва глядзеў на Лазоўскага, якім мяглюевата меркаваў вылезці з машыны, каб не скакаць на зямлю. Чаго-то вот не спяшаеш памыцца? Лазоўскі нічога не адказаў. Ён прывык маўчаць на кепікі. Сутулены ў кірзавых ботах нават у гарачыню, чорны з твару і ад мазуты, ад сонца і ветру, ён не любіў многа гаварыць. Куляшу падумалася, што Лазоўскі старэйшы за яго гадоў на шэсць, а ён быццам і памятае яго гэтакага ж старога і карчукаватага. І вечна ці на трактары, ці калі едзе на работу, альбо вяртаецца з зашмальцаванай, прапыленай і прамазучанай палявой сумкай, якой здавалася гэтулькі гадоў, колькі і Лазоўскаму. Ён больш звыклы быў за рулём трактарам, нават не цяперашняга беларуса, а таго першых выпускаў яшчэ без кабіны. Кулеш раптам паспрабаваў уявіць сябе гэтакім жа сагнутым, скурчаным ад работы, у быццам адной і той жа шэранькай картовай рубашцы, у картовых штанах свята і ў будзень. Аддаў замуж дачку, купіў машыну ў падарунак, унукі растуць, а ён усё не можа разагнуцца. Можа, ад гэтага суседства Куляшу здалося, што ён зусім малады яшчэ, лёгкі. Недзе звінела ў ім маладая, здавалася і забытая ўжо струна. І, можа, ад гэтага апошнім часам ён не адчуваў стомленасці. Куляш удыхнуў востры пах пылу, які яшчэ не асеў пасля машыны, цёплай вады і балота, недалёкага сасновага бору. «Ну?» «Мо садзіць дзеда?» – насмешліва папытаўся ў Лазоўскага бранавец. Чарнявы, з густымі кудлатымі валасамі, крышку крываногі, ён стаяў на зямлі, як матрос на палубе, і яго чорныя зладзейскія вочы насмешліва глядзелі на Лазоўскага. «Та зарабляўся! Куляш вунь, як выпустачак, нагой падрыгвае!» Лазоўскі цяжка гопнуў ботам на дарогу і пайшоў следам за механізатарамі да масткоў, якія дугой выгіналіся да абсаджанага ніцамі вербамі астраўка. «Пайшлі, ну пайшлі з намі, Міша!» – запрасіў ён шафёра. «Не, таводцеся самі, мне яшчэ, можа, прыйдзецца в Слуцак ехаць. Ой, табе вечна некуды ехаць, скора кверцы у евангелісты запішася. Пайшлі, Васильевіч, заадно і абмыемся трохі». Бранавец не мог і тут прамаўчаць. Ён хватка, як чапляючыся ўсё роўна нагамі за зямлю, пайшоў наперадзе. Куляш, жэнік, малады круглатвары мужчына ў камбінезоне, новенькім і чыстым, быццам ён і не пры камбайне хадзіў. І Васілеўскі ішлі паволі, ну, як адпачывалі ўсё роўна. Зажурана вечарэла, ля возера павявала няхай і цеплаватым, але халадком, вадзяным духам, а ўся гарачыня і спякота сабралася і стаяла зараз там, над палеткамі, дзе сонца, нібыта нейкая касмічная гаспадыня ў вялікай сваёй печы, даводзіла, дапякала цэлыя палі збожжавых караваяў. Праз некалькі дзён яны, гэтыя няўклюдныя, самавітыя людзі, войдуць туды, ў тую летнюю печу, гарачыню, і тады лета быццам зложыцца ў адзін доўгі спякотны дзень. Нават за ноч не будзе астываць зямля і цела ад гарачыні, і ночы прапахнуць водарам свежай збажыны, залацістай, непацямнелай, свежай саломы, гэты пах будзе перамагаць не толькі ў наваколлі, але нават і ў майстэрні ён будзе ўладарыць над пахам саляркі і мазуты. Можа, таму зараз адвячорак здаваўся нейкім кароткім зацішкам, кароткім святам вады і сонца. Кулеш яшчэ пастаяў на мосціку, прытрымліваючыся за жэрдачку парэнчу, удыхаў пах вады. А мужчыны ўжо раздзяваліся на траве пад вярбой. Лазоўскі скінуў толькі боты і па-салдацку павесіў анучы на халявы. Выцягнуўся на траве. Жэнік, круглы і шустры, быў ужо ў адных даўгаватых сямейных трусах, мацаў нагой ваду, бранавец падпорваў Васілеўскага. Чаго ўжо сеў і сусла ўпёр у зубы? Раздзявайся і спаласніся, 30 год мужчыну, а як мохам абросну. Раздзявайся, а то пакупаю, як парсюка адзетага. Ай, толькі гразь размажаш. Фёдаравіч прыедзе, перакусім, тады. Тады цябе і не купаючы выкручваць можна будзе, абазваўся Корцун, які сцягваў цераз голову рубашку. Хто пабазваўся, а не ты, агрызнуўся Васілеўскі, усміхнуўся з Корзуна. Той стаяў, як пабелены. Недарэмна яго дражнілі. Здор. Ты са мной пацягаешся? Я паўлітра вып'ю і не маргну, а цябе пад 100 грам у бакі вядзе, як пеўня. Паўлітру вып'еш, Зіна цябе і ў хату не пусціць. У вергінах пад плотам начаваць будзеш. Васілеўскі скрывіў губы і нехаця пачаў раздзявацца, пазіраючы паўз лясок на бераг возера, нібы чакаў адтуль паратунку. На возеры не было нават і дробненькае хвалі. Туга пахрумстваў намыты вадой мылец ля самай вады. Адзінокая блачынка на небе, нібы невялікая белая купіна, нерухома стаяла на адным месцы вылінялай васільковай сінечы неба. Бранавец першы зайшоў у ваду, разганяючы яе санлівы спакой, моцна плюхнуўся і паплыў, коротка ўзмахваючы рукамі. Ад яго не хацеў адставаць і Корзун, і ён далёка ўперад выкідаў свае белыя доўгія рукі. Жэнік увайшоў у ваду паволі, спаласнуў грудзіну, лёг асцярожна і паплыў уздоўж берага. Васілеўскі пацепаў плячыма, тупаў на мелкім паўз бераг, як кулік, дакурваў цыгарэту і пазіраў на дарогу. Лазоўскі таксама ўстаў, раздзеўся, зайшоў у ваду, некалькі разоў прысеў, намачыў голаў і пачаў намыльваць яе. Кулеш паплыў таксама паўз бераг па-сабачаму, высока падымаючы над вадой голаў. Водае сабачы брас, рагатнуў бранавец, перавярнуўся на спіну, паказваў і сваю сілу, і свой спрыт. Але яму мала было плаваць спакойна. Што агінаешся? Спаласніся хоць, а то стаіш, як цявіна абвіслая, дабіраўся ён да Васілеўскага. Той толькі махнуў рукой. Бранавец не вытрываў, выйшаў на бераг, згроб Васілеўскага папярок тулава, бягом панёс на глыбейшы і шыбануў у ваду. Калі сышліся кругі, Васілеўскі так і не паказаўся з вады. Бранавец спалохана стрыгануў вачыма наўкруга, нібы выбіраў, куды кінуцца ўцякаць, спыніўся вачыма на Лазоўскім, на Кулешу. «Нырай, асмалак, мать тваю!» — крыкнуў на яго Корзун, які з усяе сілы гроб рукамі да таго месца, дзе бранавец укінуў ваду Васілеўскага. Але Бранавец толькі пазіраўся на Лазоўскага, на Куляша, адступаўся да берага. «Нырой!» яшчэ раз раўнуў на яго корзун. І якраз у гэты час за метраў 20 паказалася з-пад вады галава Васілеўска, ён фыркнуў як кот і мякка спакойна паплыў у возера. «Хопіць, а то дагуляецеся!» толькі і знайшоўся сказаць з палёгкай Кулеш. Бранавец першы пайшоў да берага, ачомаўся крыху, страсянуў галавой. «Бач, здыхляк, а як плавае! А ты, герой, мої трусы ўжо абмачыў!» не прамінуў корсун, выходзячы на бераг. «Я ж не ты, здор, які не тоне!» Падплыў да берага і жэнік. Па чарзе шаравалі адзін аднаму спіны, мылі галовы, потым расчэсваліся, абсыхалі на сонцы. Васілеўскі ўсё плаваў, потым прыпыніўся, прыслухаўся, нават галава яго прыпаднялася над вадой і хутка паплыў да берага. Мужчыны таксама пачулі далёкі трэск матацыкла. Бранавец рагатнуў: «О, падла, гарэлку чуе! Ну, глянь, як грабе, а!» Яны засмяяліся, гледзячы, як спяшае Васілеўскі. Да масткоў тым часам пад'ехаў на матацыкле механік. Тоўсты в расшпіленай да пупа клятчатай рубашцы, крыху касалапы, у перавалку з нагі на нагу. В адной руцэ ён нёс пакаўную гаспадарчую сумку, другой выціраў змакрэлы потны лоб. Сумку паставіў пад вярбой, а сам на хаду раздзеючыся зачэкаўся да вады. «О, дзе дабрыня, хлопцы!» Пот цёк у яго па лысіне, але механіку гэта не замінала спяшаць, гаварыць: «Давай, Васілеўскі, расцілай газеты, а я паплаваю троха!» Ён смела плюхнуўся ў ваду і лёгка паплыў. «Бачы, які гладкі, як асянчук, трыбух нагадаваў, хату выбудаваў, машыну купіў і начальнікам стаў!» Бранавец востра кінуў вокам на механіка. «А табе хто не даваў? Трэба было вечарнія 10 канчаць, а не гарэлку жлуктіць і баб шчупаць!» Корзун не даваў яму спуску. «А маць яго! Хоць пагуляў! А цяпер можна, як каню, у баразну становіцца і валачы!» Або яго навука ў механікі вывела. «Во гэтая рыжая карова!» – ён кіўнуў на сумку. «Каму толькі не дагаджаў! Цяпер, каб як след мы на жніво выйшлі, грошы на нас найшоў, на возера прывёз! Але ж, падла, аднае гарэлкі набраў. Ну, каб віна, то кожнаму па адной нарыла было б!» Васілеўскі абураўся на механіка па-свойму. Ён разаслаў газету, разрэзаў сала, расклаў пер'е цыбулі, адчыніў дзве кансервавыя бляшанкі, парэзаў буханку хлеба, паставіў дзве шклянкі. Адвінціў пластмасавы бетончык, панюхаў. «О! Да розавы! А ты думаў, самагонкі табе?» – сцепануў плячом Бранавец. Лазоўскі сядзеў, прытуліўшыся плячыма да вярбы, Кулеш прылёг на траву, прыслухоўваўся да цішыні і да сябе самога. Нячаста астаецца часу вось так проста паляжаць, даць адпачыць целу і прыслухацца да цішыні. «Калі будзе гэтак жарыць, то нам толькі ўспявай ухваціць усё з поля», — гаварыў механік, расчэсваючы рэдзенькія валасы, на хаду адзеючыся. «У панядзелак пробны выезд, а там і зажнём. Рана нам яшчэ. Хіба На ўзгорках дзе, сказаў Лазоўскі, падсунуўся бліжэй да газет. Цябе пытацца не будуць. Дадуць каманду з раёна, каб зажалі, і зажнём, все дружна, і першыя тоны здадзім, каб не адстаць ад другіх. Наша дзела техніка. Всё, мы гатовы. Праўда, Фёдарыч? Бранавец зірнуў на механіка. Я свайго сёння завяду. Ён як звер, дзве такія ўборкі адмалоціць. Чаму не адмалоціць? Новенькая ніва. На новым любы герой пад сябе рваць, усміхнуўся Жэнік. І мой некалі старым стане. Не трэба, хлопцы, наперад, выйдзем у поле, там яно сваё пакажа. Ай, давайце за тое, што кончылі мы рамонты, а пакуль перадышка. Ну, вып'ем. Механік піў паволі, як смакаваў, і бачыў усіх. Бранавец хвацянуў залпам за раз, Корзун роўна за два глыткі, Лазоўскі піў паволі, як ваду. Васілеўскі моршчыўся, але не адымаў 100-грамоўку ад рота. Кулеш адпіў паўчаркі і паставіў. Закусвалі моўчкі. Першы насцеражыўся механік, калі пачуў буркатанне козлікавага матора. Ні, гэта не яго, гэта аграномка. Вельмі ты яго баішся. Не было яго, спраўляўся і ты сам, без інжынера. Это цяпер напрыдумлялі. Корзун мачаў цыбулінай у соль. Не, чаго? Ён ведае техніку. Самі ж бачылі. Я што? Такі, як і вы, самавучка, практик. Паправіць што, запчасткі прывезці. Ён толькі што хоча, каб у нас, як на заводзе, всё было, як на канвееры. Мы да гэтага не дараслі, непрывычныя. Дый не канвеер у нас. Няхай неба цэлафанам завесіць, каб дождж не паліў, усміхнуўся бранавец. Нічога, пабудзе абатрэцца. Я так рашыў. Мы ўсё роўна тут былі і тут будзем. Ніхто без нас нашу работу не паробіць. А таму лепш не заядацца. Разумны чалавек прыжываецца. А не, далей пойдзе шукаць сваё. А нам з вамі... Механік зноў наліў. Мужчыны згодна кіўнулі галавой. Яно пазней мо так і будзе. А цяпер яшчэ далёка нам да такой работы, як на заводзе. Чаму далёка? Бач, пасёлак пастроіць адзін, як гарадскі, знясуць нас усіх на цэнтральную, падкінуў Корзун Жэніку. Ты пра гэтыя неперспектыўныя? Папытаўся механік. Дзе ты грошай набярэшся, каб усё ўзяць і перавезці? Ты альбо я кінем усё дагледжанае і паедзем. Всё гэта мо калі і будзе. Але яшчэ не пры нас. Не, ну, праўда. На прадсядателя жмуць, каб домікі строіў. А ён гне, што трэба ферму здаць, каб грошы былі. А пасля можна будзе і тыя домікі ў пасёлку ставіць. Прыжмуць і будзе ставіць, гмыкнуў Васілеўскі. Ты закусвай, Коля, закусвай, прапанаваў яму Лазоўскі. Пасля выпітага Васілеўскі неяк размяк увесь, нібы, распоўся. А што ты мне рот затыкаеш? Пад'еш, а то п'янееш. Жэнік таксама падклаў Васілеўскаму хлеб і сала. На нейкі час мужчыны прыціхлі, самы малады з іх з тых пасляваенных пераросткаў, што не паехалі ў горад, Васілеўскі быў і брыгадзірам. Трое дзяцей, цяпер механізатар, і співаецца з кожным днём. Мне плот трэба было паправіць, а то на агарод абваліцца, сказаў пра свой клопат Лазоўскі. Гаспадар, летам плот правіць, гмыкнуў Корзун. Дзеці па папяроўкі лазяць, паламалі. Пасядзі дзень без работы, бо за ўсім у корч цагнешся. Думаеш, дзеці твае цябе за твае грошы даглядаць будуць? Здадуць у багадзельню. Бач, Кулеш робіць, а яго выбранка все яго грошы на анучкі з дачкой, як цераз прамую кішку прапустіла. Паехала да дачкі, а ён сам сабе трусы мые. Ён хоць сам сабе мые, але з расшпіленымі штанамі, як ты пры добрай жонцы, не ходзіць, заступіўся за Кулеша Корзун. Не даюць табе спакою чужыя грошы. Ну, хваціць вам, на рамонте згадзела вас слухаць. О, адвячорак які. Ну, хоць ты прыляжды прыдрамі. Маці некалі казала, ўсё роўна, як і сам Бог прыгрэўся на сонцы. Перапыніў іх Лазоўскім. Яму яшчэ хацелася сказаць, што як прыйшлі яны з вайны, то не было ні тае выгады з работы, ні таго дастатку, як цяпер, не кажучы ўжо пра заработак. А яны рабілі? Ды як рабілі, ад цямна да цямна, ноч прыхватваючы. На спустошаныя прыйшлі, з холаду, з голаду. А і цяпер, здаецца, ніхто лепш за іх не робіць, яны яшчэ рабочая сіла. Цяпер за работу і пашана, і грошы, і ордэны, як Кулешу. За вайну не далі, а за работу зарабіў. Зялёная дубровачка чаму рана зашумела, жоўтым лісцікам зажаўцела. Заспяваў механік ціха, глыбокім, але нейкім вольным, шырокім голасам. Быццам аднекуль звысоку аглядаў ён і поле, і тую далёкую аж пры небасхіле дуброву. Здавалася, што і песня сама наплывала з лёгкае спрадвечнае палявое смугі над слуцкімі палеткамі. Услед ім песню падхвацілі Бранавец і Корзун. А ўз мяне купцы едуць, яны з мяне дубцы рэжуць, на карэнні агні кладуць, вышэй верху дымы ідуць. Кулеш ківаў такт песні галавой, глядзеў на Лазоўскага, які варушыў губамі, нібы хацеў падспяваць, але не адважваўся ці развучыўся. Жэнік прыжмурана глядзеў далечыню за возера, на белы будынак калгаснага клуба. Ой, ты вярніся, мой войчанька, бо ты мяне не дагоніш, вараныя конікі утоміш. Ой, коні мае вараныя, слугі мае маладыя. Цяпер ужо нібы перагаворваліся два галасы, расказвалі вечную няхітрую гісторыю чалавечага жыцця і затухалі згодна нейкай ціхлай і светлай журбой. Зялёная дубровенька, чаму рана зажаўцела? Пасля песні маўчалі, як пасля доўгае дарогі. Потым Корзун прыслухаўся і сказаў: «Здаецца, мая ўжо разведала. Гарэлку, як карова воўка, за вярсту чуе». Па дарозе да возера курэў матацыкл. Чорта яна цябе з-за гарэлкі пільнуе. Каб якую даярку не завёз сюды, падкалоў яго бранавец. На, чмыхні на дарогу, ўсё роўна папахваліць цябе сёння. Каб мая гэтак, як ведзьма на мятле лятала, я б яе вух адмясіў, пракаментіраваў далей бранавец і глядзеў, як Корзунава жонка падрулявала да масткоў. Ты адно толькі і ведаеш, адмясіць. Корзун устаў, усунуў на ногі сандалі, пайду. А то, як уварвецца сюды мая алкагольная рэвалюцыя, то будзе і вам. Жонка тым часам ужо па-мужчынску рыўком паставіла матацыкл на падножку, завярнулася да вострава, узяла рукі ў бокі. У чырвоным шлеме, у белай кофтацы без рукавоў, у караткаватай спадніцы і спартыўным трыко чакала. Корзун з мосціка, як прэм'ер з трапа, махнуў ёй рукой. У адказ жонка паказала кулак, зняла матацыкл з-пад ножкі. Ад матацыкла Корзун памахаў мужчынам рукой, сеў на задняе сядзенне, абняў жонку і, мабыць, ціскануў яе за грудзі, бо яна круцянула на яго галавой і матацыкл паехаў па поплаве на дарогу. Воздор выбраў сабе, прывёз за свету, не стрываў Антон. А чаго? Добрая баба, яго глядзіць, ён да яе. Лазоўскі ўстаў, за ім усталі і ўсе. Механік згроб у сумку астаткі закусі разам з газетамі, забраў бутэлькі. Бранавец раскатурхаў Васілеўскага, які мірна задрамаў пры парожняй чарцы, павёў яго да матацыкла і пасадзіў у каляску. Лазоўскі таксама паехаў з механікам. Жэнік і бранавец пайшлі да свае вёскі, а Кулеш на сваю сцежку. Душна, ціха вечарэла. Яшчэ мацней пачынала пахнуць спелай збажыной.